Oto przeraźliwy Majin Buu, który wybił 80% ziemskiej populacji. A jednak... uleczy twoje rany, żebyś mógł uciekać. No dalej, uciekaj. Nie ucieka. A przecież go uleczyłem. Jest szczęśliwy, że mu pomogłeś. Panie Buu, on cię chyba lubi. On mnie lubi? Zgadza się. Lubi cię. Merdogonem, prawda? To znaczy, że jest szczęśliwy. On jest tak jak ty. Ty też mnie lubić. Racja. Trochę jestem szczęśliwy. Dlaczego zabijasz ludzi i niszczysz budynki? No bo to fajne. Nie powinieneś zabijać i niszczyć. W porządku, jeśli tak to lubisz. Myślisz, że to jest złe? Cóż. Okej, już nie będę. Już nikogo nie zabijesz? Już nic nie zniszczysz? Udało się. Serce Buu zaczęło przechodzić subtelne zmiany. No i jednego mniej. Pojedynczy pocisk wystrzelony przez łajdaka wszystko zrujnował. Kolejny Majin. Narodzony z gniewu. Kto to zrobił? Co te imbecyle wyczyniają? Jak mogli? Dlaczego bohater pan Szatan trzyma się z Majinem Buu? Jakby mnie to obchodziło. Po prostu rozwalę ich obu naraz. Zajmiemy miejsce Szatana jako bohaterowie. Spotkamy się w piekle. Tak jest. Rozsadziłem ich na kawałki. Z pewnością, paniczu. To narodziny nowego bohatera, który uratował ziemię przed Majin Buu. On dalej stoi. Nie rozleciał się na kawałki. Poruszył się. Wciąż żyje. Nie go szlak. Tyk robi placku. Czas zapłaty. Zapłacisz za to. Niech cię szlak, ty bydlaku. Dokopię ci, dokopię. Wynoście się stąd w cholerę. Jesteście warci mniej niż gówno. Cholera, co za okrucieństwo. Pani Majin Buu, on jeszcze żyje. Szybko. Możesz go uleczyć? Jeśli nie umarł, to mogę. Udało się. Udało. Udało się. Udało. Co tam się wyrabia? Co ten cymbał wyrabia z Majinem Buu? Może uda nam się wygrać bez walki? Ale wciąż. On wciąż jest groźny. To się nie zmieniło. Musisz być zmęczony, Goten. Dalej pij. Trunks, Goten, co wy robicie? Musicie trenować. Znowu? Chciałem trochę odpocząć. Ledwo żeśmy tu wrócili. Widziałeś naszą moc podczas fuzji, prawda? Zniszczenie Buu zostaw nam. Przestań być taki pewny siebie. Musicie jeszcze bardziej ulepszyć fuzję. Wasza moc nie jest wystarczająca. Dlaczego takim matkujesz? Nie znęcaj się nad Gotenem tylko dlatego, że nie ma tu już Goku. Znęcaj się? Właśnie myślisz, że kim my jesteśmy? Goten i Trunks to dalej dzieci. O tej porze zazwyczaj biorą drzemkę, no wiesz. Jeśli dalej będziesz ich tak ostro trenował, to kiedy przyjdzie czas, będą wykończeni. Pozwól im choć chwilę odpocząć. Niech będzie. Zarządzam krótką przerwę. Ale gdy już odpoczniecie, trening będzie jeszcze cięższy niż przedtem. Tak jest. Jestem głodny. Chodźmy coś zjeść. Nie przemętraj się, Goten. W końcu wciąż jesteś dzieckiem. Jak będzie trzeba, możesz zostawić walkę dorosłym. Okej, mamo. Ty też, Trunks? Słyszałeś? Tak jest. Myślisz, że dadzą radę? Wciąż został jeszcze jeden dzień do umówionego terminu. Coś wykombinujemy. Dobra, rozszerzcie nogi. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa. Ta pozycja dwa jest perfekcyjna. Zastanawiam się, czy Ziemia daje sobie teraz jakoś radę. Zapewne zastanawiasz się, czy na Ziemi jest wszystko w porządku, kiedy ty odbywasz tu trening, racja? Mówiłem ci to na początku, że power-up zajmie 20 godzin. Po prostu siedź i relaksuj się. Czyżbyś zapomniał, że Kaioshin nigdy nie kłamie? Nigdy w życiu. W takim razie w porządku. Dobrze. A teraz, czy ta Bulma to fajna laska? No wiesz, twój ojciec dał mi swoje słowo. Zaraz po tym, jak podwyższę twój power-up do granic wytrzymałości, kobieta w średnim wieku o imieniu Bulma miała pozwolić mi na dotknięcie jej melonów. Czcigodny Kaioshinie, nie powinieneś się bardziej skupić na treningu? Nie jestem żółtodziobem. Jeśli nie mógłbym się w takiej chwili skoncentrować, to nie mógłbym być nazywany Kaioshinem. Więc jak będzie? Tak, ona jest wręcz przepiękną kobietą, więc nie marnujmy czasu. Iście przepiękna. Muszę szybciej skończyć tego power-upa. Wiedziałem, że możemy liczyć na naszego zaszczytnego gościa. Naprawdę? Kiedy teraz jest tak skupiony, reszta pójdzie już z górki. Super. Brawo. Skończyłem. Jaki wspaniały. Upewniłem się, że dla ciebie też był pokój. Dziękuję z całego serca. A teraz zobaczmy efekt końcowy. Od dzisiaj to będzie twój dom. W sam raz dla ciebie. Czy jedzonko jest już gotowe? Właśnie kończę. Proszę jeszcze chwileczkę zaczekać. Dobra. Teraz Buu jest niczym niewinne dziecko. On już nikogo więcej nie zabije. Dzięki Bogu. Już gotowe? Tak, już podaję. Przepraszam, że tak długo. To jest iście smaczne. Zjesz ze mną? Tak. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Może umyć ci plecki? Chodź do nas. Czy to będzie w porządku, abym do was dołączył? Nie bądź taki. Dawaj. Dobrze, skoro nie przeszkadza ci moje najście. Przepraszam za to. Zabawnie, co? Tak, nawet woda ma idealną temperaturę. Bawmy się, bawmy. Bawimy się? Owszem. Łazienka też jest przyjemnie zrobiona. Tego. Czy to będzie w porządku, jeśli zrobimy ze sobą zdjęcie? Proszę, tak na pamiątkę. Właśnie tak. A teraz bardziej proszę, połóż się w ten sposób. O tak. Proszę wybaczenie, ale takie zdjęcia są teraz w modzie. Tak sobie myślę, że w sumie moja przygoda z Buu nie była taka straszna. Nie potrzebuję tego. Jestem głodny. Upij ci coś dla mnie smacznego. Przecież już jadł niedawno. Dobrze, zaraz coś przyrządzę. Coś smacznego. Coś smacznego. Coś smacznego. Coś smacznego. Coś smacznego. A na deser ta czekolada, którą przyniosłeś, powinna być dobra. Była naprawdę smaczna. Dobrze. Ty parszywy zdrajco. Zgrywałeś bohatera, teraz po tym wszystkim stałeś się przydupasem Boom. Dlaczego ty? Jeszcze nie gotowe? Zdrajca. Zdychaj. Podano do stołu. Satan! Szatan! Boom! Nie myśl sobie, że to koniec. On ciągle żyje. Niewiarygodne. Ocaliłeś mi życie. Dziękuję ci, Boom. Boom? Majin Boom. Czy coś się stało? Uciekaj. Weź psa i uciekaj. Jak najdalej. Bo inaczej zginiesz. Zginę? Co przez to mam rozumieć? Pospiesz się. Dobrze. Jeszcze dalej. Co to jest? Co to jest? To nie są żarty. Co to właściwie miało znaczyć? Wyczuwam nadchodzącą potężną złą ki. Od tego, co właśnie przybyło na ziemię. Wygląda na to, że wewnętrzne zło Majin Buu ujrzało światło dzienne. Kiedy Majin Buu się zezłości, zło drzemiące w nim zaczyna rosnąć i powstaje jako nowy Majin Buu. Innymi słowy, on jest zrodzony z czystego zła, jakie drzemało w Majin Buum. Dlaczego ty? Coś się stało, Kaiosinie? Coś się właśnie wydarzyło na Ziemi. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Ja jestem Majin Buu. Ja jestem Majin Buu. Mamy teraz dwóch Majin Buu? O co tu chodzi? Piccolo, co się dzieje? Dwójka Majin Buu. Teraz Ziemia może już nigdy nie powrócić do normalności. Hej, to ja, Goku. Walka pomiędzy dwoma Majin Buu właśnie się rozpoczęła, ale wygląda, jakby ten prawdziwy stracił więcej mocy. W takim wypadku jesteśmy z tobą, Buu. A może oboje tak naprawdę są Majin Buu? To by wiele wyjaśniało. Następnym razem Dragon Ball Kai. Buu połknięty przez Buu. Nowy Majin atakuje. Ten nowy Majin przyprawia mnie o dreszcze.